بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب يتعام الطعام من الإسلام. دا باب ده تتعام ورقول دا دا إسلام أو دا إيمان دا أجزاؤنا دي أو دا دا إيمان أو دا إسلام حسداء. غرض دا دي ترجمة البابنا دا إمام بخاري رحمة الله لدا دا دي دا ایمان قول او فعل نه او پرې کې زیادت او نقصان راځي، لکه د ابتدا نه چې کوم باب تړلو نو په هغه ترتیب سره پرې کې دا مدعا ثابتې چې دا ایمان مرکب ده قول او فعل نه، پرې کې زیادت او نقصان راځي. پرې باب کې به حدیث ذکر کی پاغه کراغلی تطعم الطعام وتقرا السلام، چه تبا محتاج لطعام ورکه او پخلقو بسلاما چه. نو دا اطعام الطعام یو فعل ده، عمل ده، او قراءة السلام چابان دی سلام ویل، سلام لستل دا قول ده، او دا دوار بیا دا اسلام و دا ایمان اجزاری، ځکه اسلام و ایمان دا مصنف رحمت اللہ علیہ پنیز باندی یو شید، اسلام، ایمان، تقوی، هدایت دا طول دے پر یو معنی سر اصلی. جزاکم اللہ خیر. دا دوار بیا دا دی اجزا دی، او هر زو اجزا سیز قابل دا زیادت و نقصان وی. وبه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير. عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وي يوسريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتقوس فلو أي الإسلام خير، اے ای خصال الاسلام خیر، چې کوم یو خصلت د اسلام د خصلتونو نغوره ده. دا خصال په دې ده چې مقدر روباسي ذکر واستو بیا په جواب کې د خصلتونو ذکر ده، نو چې د سوال او د جواب په منځ کې مطابقت راشي غي د پاره به دا تقدیر د خصال ذکر کې. قال النبي کریم صلی الله علیه وسلم ورله په جواب کې ویلیو تطعم الطعام. دا په تقدیر د مصدر کې دی، د دینه مخکې ان محذوف دی، چې دا غي د وجه نه دا جمله بیا مصدر ګرځیدلې، لکه د شاعر په غقول کې مرادي وي تسمع بالمعير خير من ان تراه ستعرف قدره ان فتحفاه. تسمع بالمعير خير من ان تراه، نو هغه ځکه ان مقدر دی، ان تسمع بالمعير نو مطلب دا چې ستا او ریدل د معیدی دا غوره دي د دین شوی ویني، چې د په قدر والے پويږي چې کله د خپل خلق کلاو کی. نو په دې ده کوم ان مقدر ده چې دا غي د وجنه دا جمله بیا مصدر ګرځي، نو دا خصلت د اسلام او د ایمان ذکر کوي چې ایو الاسلام خیر، د اسلام کم یو خصلت غوره ده. نو مطلب دا شو چې اطعام الطعام، انت مقدر واخلی مخکی چه سبت و عام ورکی، پر ایکی بیا عموم نه دای ندی ذکر کری چه دا تو عام بچا لورکی، غریب لبے ورکی کمالدار علا، نارینا لبے ورکی کزنانا لا، لوی لبے ورکی کماشوم لا، لغا مفعول دی بیا حذف کری چه چه لبت و عام ورکی دیشی د عموم د وجنا، ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صحیح حدیث ته متفق علیه چې فی کل ذات کبد رتبه اجر، هر یو ژوندې شه پاغه کې د انسان د فار اجر ری شغله خوراک ور کی دا غسر خېګړو کی. او حدیثو کې راغلی چې د سپی او پښو د وجنا بعض خلک الله جنت لوردن نکړي او بعضی غرزولیو. بدکار زنانه وا وی قتل چې سهارا کې سپې په ځمکه باندې چکونه لګی د تند د وجنا نو زر زر خپل لوپټه وشلولا داغین یو رسی یو پړ جوړ کو پړې ویستا یو کویلې ورخته ته داغین اوبر ویستې او د غسپې مون خو نو الله دا عمل خوښو او دای جنت لوردن نکا. او یو بل زنانه و چې پښوی ساتلې و او تړلې و اني په خپل خوراک ورکول او ني پر خوده ځان له خوراک څخه مو کی نو داغی د وجنه جهنم لوردن نشو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما جهنم کې قتل و دا غزنانه چې په شوم ور سره وځي د مخ او د سینونو غوخه لرکولې نو کارې په لګولې. نو د عموم د وجنې دا ذکر نکړ چې طعام بچاله ورکه ځکه هر د ساسیز چې پاغه کې حیات دی پاغه کې ژوند دی چې تا دا غسر خېګړو کا اوس دې ورکل پرې وتا له اجر ملاويږي. فی کل ذات کبد رتبه اجر په هر یو لون جګر والکه اذا غسر خيقلو كي اجر ده. وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف غره اسلام داري چې ته سلام شي پاغه چا چې تی پیجني او غسوب چې ني پیجني. لیکن عموم راغله ده خدا عموم چې ده مخصوص ده په مسلمانانو پوري دي له ویل شي عام خص عنه البعض. حدیث کی خدا عموم دے جفار چا بسلام چے که پی جنی که نپی جنی و مراد دین مسلمانان دی زکا پا کافر باندے با ابتدا بسلام نی. امام مسلم رحمت اللہ علیہ فسی کی حدیث ذکر کرد چے لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقیتم احدهم فاضطروه الى اضیقه. تاسو پا یهود و نصارا باندے ابتدا بسلام مکوئی مقصد څه غیر مسلمه باندې ابتداء د سلام مکوي. کله چې تاسو په دای کې یو تن سره ملاو شئ نو پلار کې هغه اړخ له مجبوره کوي. مطلب دا چې احترام او عزت مکوي د لارې په اړخ باندې نه دي. او په ګونګار باندې سلام اچول دا هم بعض اهل علم ذکر کړی دي چه مکروه عمل نه چه کم اهل المعاصی دی او په دغه وخت سره په ګناه کې مبتلا دي یا په وخت په ګناه کې نه دي مبتلا خوده بر سر عام علی الاعلان ده الله نه فرمانی کوي ګناهونه کوي نو په دغه باندې سلام پر خوده لزجرن دا خبره ده او د احادیث نه د دې ثبوت ملاويږي د دې لپاره چې د خپل ګنانه منی شي توبه تایب شي. لکه صحیح حدیث کې راغلی ني هغه درې صحابه کرام چې د غزوه تبوک نه پاتې شي او چې باغی کتاب ابن مالک رضی الله عنه مو هلال ابن امیه او مراره ابن ربیع دا درې صحابه د غزوه تبوک نه بغیر د عذر نه پاتې وو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا صحابه کرام منه کل چې لیسه رب سمع عملنا کوي ورله او چې سلام من فنا شوی. نو په اهل المعاصی باندې ګننګار خلکو باندې د دیو جن سلام پر خدل چې د خپل ګنا نه توبه تایب شي نو د دې ثبوتم د احادیثنا ملاوی ځکه اهل علم دی له مکروه ویلي چې ګننګار باندې به سلام نه چي. د حدیث په سند کې ذکر شو عمرو ابن خالد ابن الفروخ الحراني او د ليس نه مراد ده ليس ابن سعد. ليس ابن سعد المصري الفهمي اذا ثقاء امام وفقيه نه او د يزيد نه مراد د يزيد ابن ابي رجاء يزيد ابن ابي حبيب كده له ابو رجاوي او ابو الخير د نوم مرتد ابن عبد الله اليزني عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما جليل القدر صحابي له مخکی تذکره شوی و باب من الايمان ان يحب لاخيه ما يحب لنفسه دا باب د په بیان ندی کې کلام د ایمان حصہ ده چې انسان به د خپل ورور د لپاره هغه څه خوښي کوم چې د خپل ځان د لپاره خوښي ځان لږه څه خوښي دا به بل مسلمان ورور لم خوښي نوستا ایمان به په دې سره کامل او مکمل وي. د دې ترجمه تل باب نه غرض او مقصود دا ده چې ایمان کې زیادت او نقصان راځي ځکه دا محبت او مینا په دې کې تفاوت ته کمی او سیواواله په فرازي نو دا شانتي زیادت او نقصان په ایمان کې مرضي محبت کله ډېر وی کله کم تفاوت قبلي نو چې کله دا محبت د ایمان هي څو ګرځي نو ایمان کې زیادت او نقصان راځي. او بل په دې کې رد په مرجئه او باندې چې وای نیک اعمال اړو فائدہ نه ورکړي نو کنی کو اعمال فائدہ نو ورکول دی بس څنګه دی له ایمان ویل کې دی شوی او د دې صاحب کامل مؤمن غنل شوی. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم د مصنف رحمت الله علیه شیخ او استاد مسدد د شجره نسب او سلسله نسب ډیر غریب او ناشنا د اهل علم ذکر کوي. هغه داسي چې مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل ابن مرعبل ابن مطربل ابن ارندل ابن سرندل الاسدي ناشنا نمونه دي په شجره نسب کې د دې وجه امام يحيى بن معين رحمت الله عليه کله به وجدد شجره نسب ذکر کړه ټول اسماء به ذکر کول نو بیا به د خوشطبيعتي په تور باندې وي هذه رقيه عقرب ناخذ لړم قدم نسم په خوا به خلکو منتري منتري وکنه رغه به تعجب د وجنا د خوشطبيعتي د وجنا وي چې هذه رقيه عقرب ناخذ سم لړم دم نه د مسدد استاد د يحيى ابن سعيد ابن الفروخ القطان كده لا يحيى القطان وي امير المؤمنين في الحديث نه ثقه متقن او حافظ ده ابن معين رحمه الله عليه دبارك وي امام ذهبي تي بصير اعلام النبلاء نقل كني في اقام يحيى ابن سعيد القطان 20 سنه يختم القران كل ليله شل کال د امام يحيى بن القطان د يحيى بن سعيد القطان معمول داو چې روزانه به قران کریم ختمولو نو په دې سلفو کې کوم چې محدثین او علم خدمات کړي د دې سره سره هغه با عمل خلقمو چې شل کال پورې به هر ورځ قران کریم ختمولو د يحيى بن سعيد القطان په 198 هجری کې وفات شوه دی یو سل اتنوي کې د استاد د شعبه شعبه ابن الحجاج ابو بستام الواسطي امير المؤمنين في الحديث دی او د خپل استاد نه روایت نقل کوي عن قتاده قتاده ابن دعامه السدوسي البصري چې د تدلیسوم کولو خو چون کې د شهادت شعبه راغله دی نو شعبه د تدلیس سخ مخالفو هغه چې په کوم سند کې راشي نو کچرته مدلس ذکر وي خاص کر امام قتاده نو دغه تدلیس بیا د حدیث دی سند له د دې صحت له ضرر او نقصان نه ورکي. امام شعبه به فرمایل کفیتکم تدلیس ثلاثه الاعمش و ابي اسحاق و قتاده د دې کسانو د تدلیس نه تاسو له کافی یو فقې کې امام اعمش او دریم ابو اسحاق سبيعي او دریم قتاده ابن دعامه السدوسي البصري امام شعبہ بعد خپل هغه استادانو نه تقوس کول کوم چې موصوف بالتدلیس چې روایت به بیانول نو هغه به ودرول ورلوې صبر وکا فعن سر الروایت ما بیانو دا تا اوریدل کنه د تسری بالسماع تاکید به کولو نو دلته اگر چې په سند کې قتاده راغلی او هغه مدلس فعن سر روایت دانس رضی الله عنه نقل کوي خدا عن عنا صحت د حدیث له نقصان ځکه نو ورکه چې د قتاده شاګرد شعبہ دی او شعبہ وایي چې زدر لدنه کافیم زمانه به تدلیس نشو کوله ما به ودرولو شوندو لبه می کتل انس بن مالک رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی دے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت نقل کی بیا امام بخاری ول وعن حسین المعلمی حسین بن ذکوان المعلم دا معتوف دے فشعبه باندی فدی سند کی چکم دا یحیی القطان استاد او دا قطاده شاگر ذکر شو شعبه نو دا حسین المعلم پاغی باندی عصفنے مطلب او مقصد دا چې دی حسین المعلم او شعبه دوارو دا روایت نقل کرده دا قطاده نا دا عطف بین شیوخ فی الاسناد دا پر روایت الحدیث کی یو فن دے دا فنون الاختصار نا په دې سره محدثین دا هغه تکرار نه اجتناب کوي ځان بچ کوي چې کوم په سند کې مشترک راغلی نو د حسین المعلم او د شعبه استاذ قتاده دی نو مصنف د سر نه سند شروع نکو چې حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن حسین المعلم بلکې تر حسین المعلم او شعبه پورې رو رسول د دې دواړو استاذ دی قتاده نو په عطف سره ذکر کو او اهل علم محدثین دا شي کوي کله ناکله جن راویان یو حدیث په الفاظ متقاربه سره نقل کی نو بعض محدثین دا ټول استادان او راویان په عطف سره راجم کی او دیو یو غالفاظ بیا په روایت کې ذکر کی لکه نن متاسل ان شاء الله په مغازی کې رام شي چې امام زهری رحمت الله علیه حدیث الافک د غنو استادانو ناوریدل هغه حدیث چې فعائشه رضی الله عنها باندې منافقانو تهمت لګولیو نو امام زهری د غنو استادانو ناوریدل هغه ټول استادان فعتف سر راجم کړی دی او بیا د یو استاد هغه الفاظ ذکر کړی بیا چې ته د دې احادیث له رجوع کې او د هر استاد لفظ جدا ګوري په هغه کې فرق وي او معنا او مقصد تقریبا یو وي نو دا عطف بین شیوخ په اسناد کې د روایت الحدیث د فنون نه یو فن نه چې د اختصار د پاره ذکر کیږي وعن حسین المعلم قال حدثنا قتاده او بل فدی کی فائدم دادا چې هغه دې کی شعبه روایت ذکر کړل د فعن سره د قتاده نه او دې دې کی حسین المعلم و چې حدثنا قتاده چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی لا یؤمن احدکم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه کامل مؤمن نشي کېدې پتا شو کې اوتن تر دې چې د خوخ کې خپل رور لا اغسه چې ځان د فارغ خوخی دې سره ورسره د عقید لګې من الخير لکه حدیث د سنن نسائی کې راغلی حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه من الخير دا نه چې ځان د پاره یو سره غلط کار خو خی دا به بل د پاره خو خی باز سړی ګننګاری کنه غلط کارونه کوي نه دی وی چې رضان د پاره زده خو قوم چې دا حرام خورم نه دا بل د پاره بم دا خو خم نه نه د خیر کارونه چې کم ځان د پاره خو خی هغه به بل د پاره خو خی دا حدیث دا هغه احادیثونه نه چې پاره باندې مدار د دین نه او مدار د اسلام نه امام ابو داود رحمت الله علیه و نور اهل علم ذکر کړي چې سلور احادیث ذات دي چې پاغي باندې مدار د دین دی نه یو په دغه سلور احادیثو کې داده چې لا یؤمن احدکم حتا یکون حتا یحب لاخیه ما یحب لنفسه اهل علم ذکر کړي چې د دې مراد یا مشوره ده لکه یو کس راغی د تا سره مشوره کوي نو په مشوره کې ته بس کې اغلب اغسخ وخيسة ذان لخوخي او ياد حديث مطلب داده اذا مسلمان رور سر بعداوت نكي دا اغسر بكينا وحسد نكي باقی ډېر سيزونه دا شي چې انسان ځان لخواخې بل د پاره نه خوخې لکه بيبي او رشتہ شو عقل ځان لخواخې بل نه خوخې انبيای کرام دا سي دعاګانې کړې دي چې پاره کې دا سوال کړي چې ما سره پکې بل څوک مشرکې رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي الله دا سي باسي اهيرا کې چې بل چلني داوود عليه السلام ویلي نو مراد د دینه یا مشوره د څوک در سره کوي هغه سب ور لخوا خیل کزان لېږي خو خې او یا مراد د دینه داري چې مسلمانانو سره به عداوت کینا او حسد نه کوي باب حب الرسول من الايمان دا باب د په بیان د دې کې اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سره مینا او محبت ساتل د ایمان برخه وي صدا غرض د امام بخاري رحمت الله عليه د دې ترجمه تل باب نمدار چې ایمان کې زیادت او نقصان راځي ذکر محبت د رسول الله صلى الله عليه وسلم د ایمان حصہ ده او په دې محبت کې تفاوت راځي محبت کله ډېر وي کله کم وي نو دا شانتي ایمان کې متفاوت ده کله ډېر وي کله کم او بل من تبعیدیه ذکرکم من الایمان نو مقصود دا ده چې د ایمان د پاره اجزا شته او هر دی اجزا شی چې ده قابل د زیادت او نقصان وي و به قال حدثنا ابو الیمان قال حدثنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرجی عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده ابو هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی زما دي قسم وي فغذات باندې چې زما نفس او روح دا په لاس کې ده مؤمن نشي کېده پتا څو کې او تن تر دې چې زه محبوب او خوښم اغلا د خپل پلار نه او ولده او د خپل اولاد نه د خپل پلار او د خپل اولاد نه زما سره زیات امین او محبت شي د حدیث کې ذکر شول والذي نفسي بيده زما قسم په غزات باندې چې زما روح د خپل لاس کې نه نو دی ویل شي نفس الصفه دا اغا نصوصونا دے چی پاغی کی صفات دا اللہ رب العالمین ذکر کی گی او دا نصوص دا صفاتو چی دی دا معنا پا اعتبار سر محکم دی او دا کیفیت پا اعتبار سر متشابی دی دا معنا پا اعتبار محکم دا دی چی معنا معلوم دا خود دی چی کم کیفیت دن وامون لنن معلوم دا کیفیت پا اعتبار سر دا دا متشابیحاتو ندی امام مالک رحمت الله علیه بفرمایل الاستواء معلوم والكيف مجهول استواء معلوم ده چې الرحمن على العرش استوى خو د دې کیفیت معلومول او د دې تفوس کول په دې کې جهالت ته مجهول له متشابهاتونه نه نه دلته الله رب العالمین د پاره یت ذکر کو یت حقیقیه مراد ده څنګه چې الله د شان سره خایيږي نه زموږ د لاسونو په شان مووی ده الله رب العالمین ده پاره ید ده ید حقیقیه څنګه چې الله ده شان سره خایيږي د قران او سنت په غنو نصوصو کې بشمیره دلایلو کې دا صفت الله رب العالمین ده پاره ثابت ده تقریبا لس آیاتونه د قران کریم دا سې دي چې د صفت د ید اضافه او نسبت پکې الله له شوه بل یداه مبسوطتان دارنګ ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي شيطان او ابليس لا الله او تسمنه کې چې ته سجده نکې هغه چاله چې ما په خپل لاس باندې پیدا کړې او جوړ کړې اولم يروا ان خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون دارنګ والسماوات مطويات بيمينه اسمانونه بران غختلې شي وي الله رب العالمين فلاس کې يد الله فوق ايديهم نو دا غن نصوص د قران دي تقریبا لس چې د يد اضافه او نسبت پکې الله له صراحه شوي او دا الله رب العالمین د فارض ولا سنن کما يليق بشانه بل يداه مبسوطتان او دا الله رب العالمين دا دوار لا سونه چې دي له يمين وي وكلتا يديه يمين دوار لا سونه د الله خيني شمال کی چون کی دا سړی راخېسته معنا نه د پرتان او اهل علم وي محققين چې د شمال اطلاق د الله رب العالمين په يد باندې نه کیږي. حديث ده صحيح مسلم كراغلي نبي كريم عليه الصلاة والسلام فرمائي إن المقصفين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين. ده انصاف وعلى خلق ميدان محشر كي فرز قيامت ده نور ودرناف من برون وان لبناستي ده الله رب العالمين خطر فلا او رسول الله عليه الصلاة والسلام فرمائي وكلتا يديه يمين دا الله رب العالمين دوار لسنة يمين دي ندي وجن محققين اهل علم اغاية داوية دا الله رب العالمين دوار لسنة يمين دي اطلاق دا شمال سيننه او كم حديث كي چه اثبات دا شمال راغل الله رب العالمين لا نواغ حديث ضعيف دي ثابت ننه. امام مسلم رحمت الله عليه پخبل صحيح كي حديث ذكر کرده د قیامت درزه د صفات بارکه هغه کی دادی چې یتو الله عز وجل السماوات يوم القيامه ثم ياخذهن بيده اليمنى الله رب العالمين با د قیامت پرځ باندې د اسمانونو رون غاړي او په خلاص کې به ونی سي بیا حدیث کراري ثم يتو الارضين بشماله او بیا به د ازمکه رون غاړي او په خلاص کې بشي. خدا لفظ تو شمال چې ده اهل علم محدثین وی چې دا په دغه حدیث کې منکر او شاذ ده. عمر ابن حمزه العمري او ضعيف راوي دي غفرې باندې متفرد شوی دغه حدیث محفوظ په دې لفظ سره ده کوم چې امام ابو داود په سنن کې ذکر کړی په هغه کې دا څه لفظ راغلی ثم يطوي الارضين ثم ياخذهن بيده الاخرى بیا به الله رب العالمین د ازمکه روان غاړي او په بل لاس کې به کی د شمال ذکر نه راغلی الید الاخرى راغلی ده. بهرحال دا نفس ده د نصوص صفاتنا د الله رب العالمین د پاره ید ده حقیقیا کما یلیق بشانه بغیر د تاویل نه چې دې تاویل په قدرت سره کیږي یا په قهر او غلبه سره. یو تن پتا سو کی مسلمان او مومن نشی کیره کامل تر دی چې زور لډیر خوښم د خپل پلار نه او د خپل اولاد نه. اهل علم د محبت ګڼ اقسام ذکر کړي پنځه قسمونه شارحینو ذکر کړي محبت طبيعیه چې طبعا انسان دی یو شی سره مینه ساتي او دا طبایع مختلف دي. یو انسان دی یو شی سره مینه لري بل انسان دا غتی سره بیا مینه نه بلکې بغض وي او دویم نه محبت احسانیه چا در سره احسان وکو نو الانسان عبد الاحسان انسان بنده د سره احسان دا سره بیا دې مين ساتي. او دریم نه محبت کمالیه فچا کی دا شی د کمال صفاتونه موجود دي چې دا غي د وجنه ور سره مين ساتي. او سلورم نه محبت جمالیه حسن او جمال له پچا کی نو دا غي د وجنه ور سره محبت ساتي. او پینځم ده محبت عقلیه یو شی کته له فائدې نه داغي سره بدی مینې طالب پکې ضرر او نقصان نه نه داغي نه انسان څه کوي کراهت وی او داغي سره بغض ساتي کرکته کوي. دلته د محبت نه مراد څه دي چې لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه نو قاضی بیضاوی رحمت الله علیه چې المراد بالحب هنا الحب العقلی الذي هو إيثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه وإن كان على خلاف هوى النفس. فدي ذيك ده محبتنا مراد محبة عقلية ده چه عقل سليم ده تقاضا كي چه ده غشير خوخ كي چه كم كده لفايدة وي اگر كده ده نفس ده خواهش خلاف وي يوسيز ده ده نفس ده خواهش خلاف ده خوده لپاغي كي سفايدة خكاري منفعت والسیز ده نو ده داغی سر محبت ساتی. امام خطابی رحمت اللہ علیه موی چه دلتا که ده محبت او ده حب نه مراد اغا حب اختیاری ده طبعی حب نه ده چې یو شي سره ساته بیا مینه ساتي، اختیاري محبت ده. وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن عليا عن عبد العزيز بن سهيب عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثنا ادم بن ابي اياس قال حدثنا شعبه عن قتاده عن انس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. مؤمن نشی کېده یو تن پتا سوکي تر دې چې زور لډېر خوښ شم محبوب شم د خپل والدنا او د خپل اولادنا او د ټول خلقنا. مصنف رحمت الله علیه دا حدیث په دوه سندونو ذکر کو او په حای تحویل سره یو سند لبل منتقل شو. خدا کوم لفظ چې ذکر کوي په دې ځای کې دا د قتاده ذکر کوي. دا حدیث د انس رضی الله عنه نه دوه شاګردانو اخذ کړه دی، روایت کړه دی عبد العزيز ابن صہیب او قتاده ابن دعامه. او تاسو په مصطلح کې ویل چې دا حدیث مثال دی د حدیث عزیز زفاره چې دا غي د سند په هر طبقه کې دوه راویان راغلي وي یا د دوه نسیوا. نو ګوره د صحابه کرامو په طبقه کې په دې کې دوه صحابه دي، ابو هريره او انس رضی الله عنه. مخکې د ابو هريره رضی الله عنه نه نقل کوم چې لا يؤمن احدكم، او اوس د انس رضی الله عنه نه، او بیا د تابعینو په طبقه کې ندی راویان سونی چې انس رضی الله عنه نه نقل کوي دوه شاګردان عبد العزيز ابن صہیب او قتاده ابن دعامه، او درې مور خرکا اعرج یا ابو هريره رضی الله عنه نه نقل کوي. او بیا دغه شانتي په دوه دریو طبقاتو کې راغلي دي. نو دا د حدیث عزیز غ مثال ذکر کوي علما د مصطلح. دا امام بخاری رحمت الله علیه چې په دویم ځکه دا حدیث ذکر کوو نو په دې کې لفظ د قتاده دي، او د عبد العزيز ابن صہیب غ لفظ داخله چې لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من اهله وماله. پداسو کې یو تن مؤمن نشي کېدای تر دې چې زه ورله محبوب شم د خپل اهل او د مالنا. او دلته کې ذکر د اهل نه راغله. د والد په ځبن کې والدم راځي چې د مور او پلار د دواړو نور له نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر خوښ او محبوب شي. او عموما په داسې مقاماتو کې ذکر د والد کېږي نو هغه ذکر کو یا تقریبا هغه ذکر کو. او یادا چې الناس اجمعین کې مور اسم داخله ده چې ټول خلق نو په ټول خلقو کې مور مرضی او پاره کې خپل ځان مرضی. تر دې چې په بعضی احادیثو کې صراحتا راغلی چې انسان به د ځان نن زیات مینه او محبت د نبی رسول اسلام سره ساتي الی به د کامل مسلمان وي. لك حديث عمر رضي الله عنه ذكر كو خداغين مخي القرآن الكريم ياتي أن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. در أمتيان ودخبل زاننا دخبل النفسون نمسي واميني دخبل پیغمبر نبي صلى الله عليه وسلم سرا. حديث برس امام بخاري رحمة الله عليه ذكر كي عمر رضي الله عنه ده نبي كريم صلى الله عليه وسلم سر روان ولاح وسرني وليو. نبي كريم صلى الله عليه وسلم له يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. صحابة إكرام سخاصوا ترخلق وسجي بيقضلوا نغبي بخلبانيو ويأيد الله رسول صلى الله عليه وسلم خام خاتم مال دير وخذ هر يوشين إلى ودخ بلزاننا. نبي كريم صلى الله عليه وسلم ورلوي لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. دا سندا زما دې قسمی په غزات باندې چې زما روح او نفس دا په لاس کې ده تر دې چې زه تعالی د خپل ځان نن زیات محبوب شم الب تکامل مؤمن کیږي. نو عمر رضی الله عنه فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. نو عمر رضی الله عنه چې او اوس زما دې په الله قسمی چې تاسو مال د خپل ځان نم ډیر خو او محبوب یې پتا سو باندې ز خپل ځان خپل سرم قربانوم. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ورلوې الان یا عمر اوس د ایمان هغه اعلى مرتبه لورسید ای عمر رضی الله عنه. باب حلاوة الإيمان دا باب ده بيان ده حلاوة أو خند إيمان كي مقصود وغرض ده مصنف رحمة الله عليه ده ترجمة الباب نداري كي إيمان كي زيادة ونقصان راضي زكا حلاوة أو خوغوالي فديك تفاوت ده بعضي سيز لك خوغوي بعضي لير خوغوي نو څنګه چې په حلاوت کې تفاوت راځي کمی او بشي بکی نو د غشانت ایمان کې زیادت او نقصان کمی او بشي راځي او په دې کې ردوم نه په مرجی او معنی ځکه مرجی او به چې لا تضر مع الايمان معصيه نو ایمان سره ګناه سره ضرر نه ورکی بس چې صرف تصدیق ته وګو ګناهونه کوا پروا نشته او دا به چې طاعتم څه فائدہ نه ورکی نو که طاعت فائدہ نه ورکول ایمان کې به بیا حلاوت څنګه راتلې تا په ایمان کې به حلاوت ال راځي اته محبت د الله د فارسا تي او بغضم د الله د فارسا تي. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا ايوب عن ابي قلابه عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان دري خصلتنني فشاكش أغا موجود وي نمومي بدي أغا خوان دي إيمان دي إيمان أغا خوان أو خوبوال بدي محسوسي أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما يوداش الله رسول صلى الله عليه وسلم ددفار دير محبوب شي دا وسنه چې علاوه دې دواړو نه دي د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم سره د هر سنه سیوا مين شي دا ورله د هر سنه محبوب وي. وان يحب المرء لا يحبه الا لله او دا چې مين او محبت ساتي دی او سړي سره محبت نه ساتي مگر د الله لپاره. وان يكره ان يعود في الكفر او دا چې بد غني دا خبره دا چې دې واپس شي په کفر کې کما یکره ان یقذف فی النار لکه څنګه چې دا خبره بد غنی دا چې ورته غرزول شي دې په اور کې. نو دا درې خبرې درې خوونه او خصلتونه چې راغل نو دې به د ایمان غلظت او خوند محسوسې. اولنې خصلت او صفت دا ده چې الله او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم دا دل ډیر محبوب شي دا غسنه چې دین علاوه دي مما سواه ما کیدلته او اعتراض را دي چې الله او دا غیر رسول صلی الله علیه وسلم په یو ضمیر کې راجمه کړ اعلان کې د دین خو من راغلی دا چې په یو ضمیر کې به نه راجمه کې. حدیث د صحیح مسلم کې راغلی چې او سړی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې خطبه وی نو په خطبه کې راځي و چې من یطیع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى چاچه د الله او د رسول تابعداري وکړه د هدايت مونږ او چاچه د دې دواړو نه فرماني وکړه د سرکه شو گمراه شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورله وی بئس الخطيب انت قل ومن يعص الله ورسوله ته ډېر ناکار خطيب دا سی وایا چاچه نه فرماني وکړه د الله او د رسول من يعصهما دواړو په یو ضمیر سره جمع کوا ما بلکه دا سوای چې ومن يعص الله ورسوله مستقل مستقل ذکر کا مال ته حدیث کې منه راغلی چې الله او رسول په یو ضمیر کې جمع شي او خطیب لویلی بئس الخطيب او فریضه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل جمع کړی چې احب الیه مما سواهما. اهل علم مختلف جوابونه کړي. یو جواب دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاره د دې اجازه ته نو هغه جمع کړی خو امت له حکم کړه چې تاسو به نه جمع کوی نو دا د هغه خصوصیت شو چې خپل جمع کړی چې احب الیه مما سواهما. خو امت له ویل دي چې بئس الخطيب انت قل ومن يعص الله ورسوله مطلب دا چې نبی علیہ السلام لجائز او امت لنی دی جائز او دویم دا چې په خطبه کې ممنوع دی ځکه په خطبه کې تفصیل مطلوب وي چې مخاطب دی وضاحت سره پوي کې او کله چې مقام د تعلیم او تعلم وي نو پاره کې وی بیا جائز دی ځکه په تعلیم او تعلم کې مقصود څه شی وي اجازه او اختصار نبی صلی الله علیه وسلم تعلیم ورکول نو پاره کې جمع کړی دی او خطیب خطبه وي هغه چې جمع کړل غلې وي بد کار دی وکړو په یو ضمیر کې الله او رسول جمع کوا ما بلکې مستقل ذکر کا او دریم جواب اهل علم دا کړه چې دا جائز دی چې دا دواړه په یو ضمیر کې جمع شي خو اولا او افضل دی بیا په حدیث کې دا دی دریم خصلت دا نه وان يكره ان يعود في الكفر دریم دا له ان يحب المرء لا يحبه الا لله چې یو سړی سره مینه ساتي او دا مینه ور سره نه ساتي مگر خاص د الله لپاره نحب في الله او د دې برعکس او نقیص چې بغض في الله دا دواړه د ایمان برخې وي سي دي کچا سره مینه ساتي دا به د الله لپاره وي او کچا سره دشمنی او بغض کوي نو دا به د الله لپاره وي چې د الله دشمن دی د الله نافرمانی کوي نو ځکه ور سره دشمنی کوم وان يكره ان يعود في الكفر او دریم خصلت دا دی چې دا خبره بده غني دا چې دې واپس شي په کفر کې لکه څنګه چې دا خبره بده غني چې اور لدی ور ورزول شي دا عود بطمانا دا رجوع الى الحالة الاولاشی کدا پا حق داوشا کی چی اول کافر بیا ایمان روڑے نو بیا با دا عود ماناشی الرجوع الى الحالة الاولا دا چی دے واپس یغنو منی حالت لا دکا صحابہ اکرام اکثر پری باندے موصوفو چی ابتدائی حالت دا ایمان نو بیا اللہ پا ایمان مشرف کل نو دا خبر بدگنی چی دے دی دوبارہ واپس یغنو منی حالت لا او کنه او سره د ابتداء نه پیدایشی مسلمان نه نو بیا دا عود په معنا د ضرورت ته ان یصیر فی الکفر دا چې وګرځي دی په کفر کې لکه دا خبره چې بدګنی دا چې ور او دې ورزول شي په اور کې فهذا والله تعالی اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك